No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 4 czerwca, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Sejm zajmie się dziś zmianą w Konstytucji. Chodzi o wydatki na obronność. W sejmowych kuluarach rozmowy o tym, co dalej po wyborach prezydenckich. Bruksela ma plan B na wypadek fiaska negocjacji pokojowych z Rosją. Koordynuje sankcje z Amerykanami. Sejm wznowił obrady. Posłowie zajmą się m.in. prezydenckim projektem zmian w Konstytucji, który dotyczy wydatków na obronność i przewiduje wpisanie do ustawy zasadniczej co najmniej 4% PKB jako obowiązkowego progu tych wydatków. Sejm wysłucha też informacji bieżącej w sprawie dramatycznej sytuacji w polskiej ochronie zdrowia. Na 13. wiceprezes PiSu Mariusz Błaszczak zaprosił kluby i koła parlamentarne na spotkanie w sprawie utworzenia rządu technicznego. Na jutro z kolei zaplanowane jest kolejne spotkanie liderów koalicji rządowej. Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska w przyszłą środę. Poseł PSL-u Jakub Stefaniak mówił dziś bez uników w rozmowie politycznej w Trójce, że jego partia nadal będzie popierać rząd Donalda Tuska. Umowa z Polakami zawarta w 2023 roku była na 4 lata i dzisiaj nie ma powodu do tego, żeby ją zmieniać w sensie takim, że wybory prezydenckie to nie są wybory parlamentarne. O poparciu dla rządu Donalda Tuska mówił też dziś w Polskim Radiu Przemysław Koperski z Nowej Lewicy. Zapewnił, że nie będzie problemu z uzyskaniem poparcia dla rządu, który powinien kontynuować swoją pracę. Ja jestem przekonany, że ten rząd ma większość. Polacy zdecydowali w roku 2023, podpisali głosując kontrakt z tym rządem na 4 lata. Ten rząd ma do wykonania konkretną pracę i ta praca po prostu będzie wykonana. Według polityka Nowej Lewicy konieczna jest lepsza komunikacja. Rząd powinien skuteczniej docierać do wyborców z informacjami o osiągnięciach. Komisja Europejska koordynuje z Amerykanami kolejne sankcje wobec Rosji, jeśli rozmowy o zakończeniu wojny nie przyniosą rezultatu. Przewodnicząca Ursula von der Leyen rozmawiała na ten temat z wpływowym republikańskim senatorem Lindseyem Grahamem, który forsuje drastyczne sankcje. Sama komisja z kolei pracuje nad 18. pakietem restrykcji. Presja w postaci sankcji działa, mówiła rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho i wymieniła elementy, które mają się składać na kolejny unijny pakiet. Sankcje na Nord Stream, na flotę cieni, limit cenowy na rosyjską ropę. Bruksela przekonuje, że połączenie unijnych sankcji z amerykańskimi będzie mocnym uderzeniem w Rosję. A proponowany przez Amerykanów pakiet przewiduje m.in. cła w wysokości 500% na kraje, które importują surowce energetyczne z Rosji. W samej Unii jest około 10 takich państw. Jesteśmy w trakcie odchodzenia od rosyjskiego importu. Komisja Europejska oficjalnie tego nie mówi, ale oczekuje wyłączenia unijnych krajów spod ewentualnych amerykańskich sankcji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Blisko 400 razy interweniowali w ciągu minionej doby strażacy w związku z intensywnymi opadami i silnym wiatrem. W najbliższych dniach ma się utrzymać zmienna pogoda. Straż ostrzega przed burzami, które wystąpią dziś po południu. Na dzisiaj wydane zostały ostrzeżenia drugiego stopnia na zachodzie kraju, w pasie od województwa pomorskiego przez kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie. To tutaj będzie najbardziej niebezpiecznie. Porywy wiatru mogą sięgać 90 km na godzinę. Pogoda ma się ustabilizować pod koniec tygodnia. Wiosna i lato to czas, kiedy na drogach pojawia się coraz więcej motocykli, rowerów oraz innych jednośladów. Jednocześnie zwiększa się liczba kolizji i wypadków z ich udziałem. Dlatego nadkomisarz Tomasz Bratek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przypomina, że użytkownicy jednośladów są bardziej narażeni na niebezpieczeństwo niż kierowcy samochodów. Zderzenie motocyklisty z jakiegokolwiek przeszkodą to tak naprawdę zderzenie człowieka z przeszkodą. W przypadku samochodu chroni nas blacha, w przypadku motocykla tej ochrony nie ma. Umiejętności, wiedza zakładam, że są na właściwym poziomie, natomiast kierujący motocyklem powinien mieć co najmniej podwójną wyobraźnię, aniżeli kierowca samochodu. Przewidywanie tego, co może się podziać, brak jakichkolwiek zapędów w kierunku brawury, czy też przeliczania swoich umiejętności, to podstawowe zasady bezpiecznego motocyklisty. A to samo dotyczy rowerzystów, to niechronieni użytkownicy dróg, przypomina policja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Dziś sporo chmur, na zachodzie i północy przelotne opady deszczu oraz burze, punktowo z gradem. Lokalnie przelotne opady deszczu możliwe są również w centrum i na wschodzie kraju. Zjawiska burzowe najliczniej będą się rozwijać od godzin popołudniowych. Bardzo ciepło, od 24 do 29 stopni. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:55. Dzień dobry. Dobrego dnia. I druga godzina naszego spotkania przed południem. Zuzanna Olbińska, Michał Jakubik i Maciej Jankowski. Polecamy się jeszcze przez dwie godziny. Nian Experience na start drugiej godziny, 8,5 minuty po 10. Dobrego dnia, mopopolskieradio.pl to nasz adres mailowy. Ja zachęcam gorąco do tego, żeby do nas pisać. No i oczywiście zgłaszać chęć uczestnictwa w naszym jutrzejszym przedpremierowym odsłuchu nowej płyty grupy Pulp. Po 24 latach powraca Jarvis Cocker i spółka. 24 lata to już jest normalnie dorosła osoba. To już takie osoby głosują i to od kilku ładnych lat. I tyle trzeba było czekać na nową płytę. No wprawdzie było po drodze jeszcze kilka lat przerwy w koncertowaniu. W 2011 zespół Pulp powrócił, no i po świetnym przyjęciu ich trasy sprzed dwóch lat postanowili, że chyba warto jest zrobić płytę, a głosy, które śledzą Pulp od wielu lat, takie jak Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński, bardzo sobie tę płytę chwalą, więc myślę, że warto jej posłuchać. Dobrego dnia, mopopolskieradio.pl. Jutro po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej tej płyty słuchamy przedpremierowo na sprzęcie najwyższej jakości, myślę, że zadowalającym także audiofilów, a może nawet przede wszystkim audiofilów. No i oczywiście nasza świetnie brzmiąca sala koncertowa Trójki. To jest pora na naszą płytę tygodnia. Tej płyty posłuchać możemy już teraz. Szama i dziś singiel zatytułowany Szczęście z niej wyciągamy. Dzisiaj miałam sen, ale kogo to obchodzi? A ty mówisz, że mogę gadać do woli. Słuchaj więc, był tam wielki pies, gonił gołych ciebie i mnie. Loki to nowa płyta Szamy, pierwsza długo grająca, bo wcześniej zaproponowali epkę kilka lat temu, to był rok 2019 bodaj lub 20, no ale kilka ładnych lat już grają. Byli na live sesji w Trójce, w audycji Piotra Meca, byli także na rozmowach właśnie wokół live sesji, no to teraz mamy płytę Loki, pierwszą długo grającą, mieszającą nagrania polskojęzyczne, angielskojęzyczne czy anglojęzyczne bardziej, a to było akurat Szczęście, czyli nagranie wiadomo w jakim języku, no i oczywiście fragment nowej płyty. Zachęcamy do odsłuchania całości. To Snow Patrol na 13 po 10. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Zapraszamy do kontaktu. To the streets, we were called into the towns. Show me now, show me the arms aloft. Every eye trained on a different star. This magic, this drunken semaphore. We are Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O nich będzie na pewno głośno w nadchodzących latach i myślę, że na długo zostaną na szczycie polskiej sceny rockowej, alternatywnej, jak zwał, tak zwał zespół Metro. Nie tak dawno temu wystąpił w Trójce, a już niebawem między innymi na OFF festiwalu, na którym też będziemy pierwszy, drugi i trzeci sierpnia tego roku. Dolina Trzech Stawów oczywiście. Mam nadzieję, że się tam spotkamy pod sceną. Już niebawem, bo o 10.30 nasz piknik naukowy, czyli kolejny odcinek opowieści i rozmów z naukowcami, naukowczyniami, które przeprowadza Monika Suszek i odkrywa kolejne, często bardzo niespodziewane rzeczy, na które wpadają polscy naukowcy i naukowczynie, i też odkryć wiele już w tym cyklu mieliśmy, więc ja już teraz zapraszam do podcastów, ale to oczywiście po wysłuchaniu najnowszego odcinka. Black Pumas. Together, the master, grandmaster, war.

że żyjesz, o żyjesz, o żyjesz, o yeah. Sobel wraz z zespołem zaprasza na premierową odsłonę Enklawa Live Music Session. Posłuchaj znanych kawałków w nowych aranżacjach stworzonych na ogródkach działkowych. Koncertu Sobla szukaj na Spotify i kanale YouTube Enklawa. Wkrótce informacje o kolejnych wykonawcach. Rozgość się w Enklawie. O tym niechętnie się mówi, ale dla mnie to nie jest tabu. Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i suchość stref intymnych. Ginekolog zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie. Zmianę żelu do higieny intymnej na Iladian 40+. Żel kosmetyczny Iladian 40+ odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. Iladian 40+ sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta Zając. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Marian, o czym myślisz? A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara? O mega okazjach w Media Expert. A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, audycja Dobrego Dnia do Południa, jak od poniedziałku do czwartku codziennie na antenie Trójki. Jest 10:30. Piknik naukowy. Tak jak zapowiadaliśmy, to kolejne odkrycia, kolejne rozmowy Moniki Suszek i dziś naukowcy z Politechniki Lubelskiej i z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na tapecie, bo to właśnie oni opracowali innowacyjną metodę wykrywania schizofrenii. Okazuje się, że skanowanie siatkówki oka może pomóc w diagnozowaniu tej choroby, a jak się być może Państwo domyślają, sztuczna inteligencja jest kluczowym narzędziem w analizie wyników. Jak to się odbywa, wyjaśnimy już teraz. Będzie to narzędzie, które pomoże lekarzom w szybszej diagnostyce. Wszystko opiera się na zebraniu danych z badania skanowania siatkówki oka. Bo to właśnie siatkówka oka jest ściśle powiązana z ośrodkowym układem nerwowym. Można powiedzieć, że jest uproszczonym modelem tego, co dzieje się w mózgu. Sztuczna inteligencja analizuje wyniki i podaje proponowaną diagnozę. Mówi profesor Paweł Karczmarek z Katedry Inteligencji Obliczeniowej Politechniki Lubelskiej. Dane zebrane przez medyków, oni zostali przebadani urządzeniem OCT. To badanie trwa około minuty. Badanie zastępuje tomograf i dzięki temu uzyskano liczne informacje, to jest kilkadziesiąt różnych danych dla przypadających na jednego pacjenta. I co można z tym dalej zrobić? Więc kilka różnych propozycji zaproponowaliśmy. Jedną z nich była właśnie to różnicowanie osób chorych i zdrowych przy pomocy głębokiego uczenia maszynowego i metod agregacji. To, co warto podkreślić, to, że narzędzie AI interpretujące dane nie zastąpi diagnozy lekarza. No ale zawsze pamiętajmy, na końcu tego cyklu, kolokwialnie mówiąc, musi stać lekarz, który potwierdzi tak, prawda, nie, nieprawda, bo jednak nie mamy nigdy pewności, że metoda działa ze 100% prawdopodobieństwem. To ważne odkrycie, które cały czas jest udoskonalane, bo praca nad nim jeszcze się nie zakończyła. Można pracować w nieskończoność. Przede wszystkim chcielibyśmy różnicować te choroby, że jeżeli będziemy mieli dane inne, no to wtedy będzie już bliżej tej diagnozy, no ale to już medycy musieliby je dostarczyć. Natomiast jest współpraca zawiązana, to zresztą współtwórcami byli również profesor z Uniwersytetu w Rochester. Oni również mają bazę około 120 akurat osób. Razem powstało około 250 tych danych. To już jest więcej. To już możemy robić jakieś współprace. Także na pewno badań nie zatrzymujemy. Chcemy więcej, no ale idzie to bardzo, bardzo powoli. Danych szybko nie przybywa, więc proces będzie na kilka lat, myślę, rozłożony. No ale... A skąd w ogóle taki pomysł, żeby no właśnie opracować taką metodę? Wiadomo, naukowcy chcą poznawać świat, badać i tak dalej, ale często to się bierze też z takich prozaicznych powodów. Mamy w ten sposób skonstruowany system, najzwyczajniej w świecie. Medycy potrzebują współpracy, potrzebują kogoś, kto coś dla nich zrealizuje. My potrzebujemy współpracy, potrzebujemy danych, żeby te dane badać, bo nie tylko chcielibyśmy, żeby opracowywać metody na jakichś syntetycznych zbiorach danych, czy publicznie dostępnych zbiorach danych, bo to byłoby też nudne. No chcemy, żeby to, co robimy, mogło być przynajmniej potencjalnie stosowalne w praktyce. Widzieć te teoretyczne aspekty naszej pracy, praktyczne aspekty naszej pracy i wtedy dopiero jesteśmy zadowoleni, że możemy mieć nadzieję, że kiedyś pomożemy ludzkości. Bo jeśli nie my, no to ktoś znowu rozszerzy teorię i on pomoże ludzkości, ale to jest jednak politechnika. Są nauki stosowane, musimy coś robić dla ludzi. Obecnie nie ma żadnych obiektywnych testów czy badań laboratoryjnych bądź też obrazowych, które byłyby pomocne w diagnozowaniu schizofrenii. Rozpoznanie opiera się przede wszystkim na rozmowie lekarza z pacjentem i jego rodziną oraz na podstawie obserwacji. Dlatego lubelscy naukowcy pokładają ogromne nadzieje w swoich badaniach. Dziś o innowacyjnej metodzie wykrywania schizofrenii. Monika Suszek i jej goście z Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Będziemy na pewno do tematu wracać, jak cokolwiek nowego się na horyzoncie pojawi. Monika na pewno będzie trzymała rękę na pulsie. Ja zachęcam do tego, żeby sięgnąć po podcasty. Poprzednie odcinki Pikniku Naukowego są dostępne na stronie Trójki. Tam podcasty Trójki oczywiście i wszystkie inne cykle też dostępne. A to już pierwszy z singli, które zapowiadały nową płytę Palpona. W ten piątek się ukaże, a już jutro po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej posłuchamy jej wspólnie przedpremierowo. Powrót po 24 latach. No i tak ten powrót brzmiał. Spike Island. Something stopped me, dead in my tracks. I was headed for disaster and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged. Shrugged then moved on. It's a guess. No idea. It's a feeling, not a voice in my head. Just a feeling. And by the way, the spike island come alive. And by the way, this time I was selling the rights. I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design. I was playing to time until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. It's a calling. I exist to do this. Shouting and pointing. And no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel.

fajny film. A to wszystko dlatego, że trwa 39. Tarnowska Nagroda Filmowa, na której już w audycji Dobrego Dnia w cyklu Fajny Film byliśmy. Na miejscu oczywiście Riko Jaźwiński. Dzień dobry, halo, halo. Dzień dobry, wszystko potwierdzam i oczywiście muszę przyznać, że w Tarnowie coraz większe emocje związane z polskim kinem, bo za nami kolejne projekcje konkursowe, no ale oczywiście na wybór laureatów, no właściwie na ich ogłoszenie to jeszcze musimy troszeczkę poczekać, bo to zdarzy się dopiero w sobotę wieczorem. A tymczasem wczoraj wieczorem odbyła się tutaj projekcja filmu, który miał już swoją kinową premierę jakiś czas temu, ale głośny, myślę, tytuł Kulej dwie strony medalu w reżyserii Ksawerego Żuławskiego. Zarówno z reżyserem, jak i innymi twórcami filmu już w ostatnich miesiącach miałem okazję rozmawiać. No a dzisiaj ze mną ktoś, z kim wcześniej w Trójce nie rozmawiałem, czyli Rafał Lipski, autor scenariusza. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, witam słuchaczy, witam ciebie. Witam cały Tarnów, w którym jestem pierwszy raz. A no właśnie, jesteś pierwszy raz, warto było tu dojechać? Tak, bardzo. No już, słuchaj, no już choćby dla tego seansu w kinie, które ma już blisko 100 lat z tego co wiem i od 100 lat ma tą samą nazwę, piękną nazwę, Marzenie. Jest filmem dalej żywym, wypełnionym, co w dzisiejszych czasach nie jest wcale takie oczywiste. A no właśnie, w Tarnowie mamy jedno z najstarszych kin w Polsce. Pierwszy raz dotarłeś, za chwilę jeszcze prawdopodobnie wybierzesz się na Górę Marcina, zresztą tutaj z mojej rekomendacji. Naprawdę warto, piękna panorama, no ale jesteśmy oczywiście na festiwalu. Był z nami do niedawna, bo musiał z samego rana wyjechać też Andrzej Chyra, który tutaj reprezentował obsadę aktorską filmu Kulej. Powiedz, jesteście zadowoleni z wczorajszego spotkania, z rozmowy z publicznością? Bo to chyba jednak dowód, że ten film ciągle żyje. Tak, no bardzo wdzięczna publiczność. Pora była dosyć późna, film nie krótki, wiadomo, jeszcze wszystkie festiwalowe kroniki i tak dalej troszeczkę opóźniały. Myśmy zaczęli spotkanie pod godzinie 22. Bardzo wiele osób zostało. No i cóż, w skrócie mogę powiedzieć, że jeszcze raz Tarnów potwierdził jakby to, co już ten feedback, który zbieramy od ponad pół roku, jeśli teraz dobrze to liczę, że jest to prawdopodobnie jeden z pierwszych filmów bokserskich, który zdecydowanie lepiej odbierają kobiety niż mężczyźni. A no właśnie, to jest fenomen tego filmu, ale to też za sprawą pięknej roli Michaliny Olszańskiej, bez wątpienia. Podobno ty byłeś jedyną osobą, która, jeśli właśnie mówimy o kobietach, która rozmawiała, konsultowała temat osoby męża, legendarnego boksera, z Heleną Kulej, tak było? Tak, to znaczy, bo może warto dodać, że jestem współscenarzystą Ksawery Żuławski, który jest reżyserem też filmu, również brał udział w pisaniu scenariusza, natomiast Ksawery jako reżyser przyjął tą percepcję, że on woli się z protagonistką prawdziwą, która będzie odtwarzana przez Michalinę, nie spotykać, żeby sobie nie zaburzać swojej wizji naszej fabularnej, czyli tej bohaterki. No więc ja byłem wysłany, ja przyjąłem to zadanie, zresztą bardzo wdzięczne, bo zarówno pani Helena, jak i syn Waldemar Kulej okazali się bardzo otwartymi, szczerymi osobami. Udało mi się, wydaje mi się, dosyć szybko wejść w rejony wspomnień pani Heleny, no bo film opowiada o latach 60., historia sprzed 60 lat, kiedy pani Helena była młodą dziewczyną, miała 20-22 lata, więc troszeczkę musieliśmy się przez ten czas, przez ten mur pamięci przebić, ale bardzo szybko nam się udało wejść chyba w takie rejestry wspomnień, w które pani Helena, do których dawno nie wracała. Nie będę ukrywał, że było dużo wzruszeń i chyba głównie dzięki tym spotkaniom ten film nabrał takiej konwencji, jakiej nabrał, czyli że w zasadzie jest to film o parze borykającej się z tą pogonią po drugi tytuł mistrza olimpijskiego, ale też z systemem, ale też ze swoimi słabościami, ale też z patriarchatem lat 60. tej epoki, marcem 68 i paroma jeszcze innymi sytuacjami, które wydarzyły się po drodze. No tak, po prostu ze zwykłym też rodzinnym życiem. Kulej, dwie strony medalu, to film, który masz już dawno za sobą jako twórca, chociaż on pewnie będzie jeszcze się pojawiał i na kolejnych festiwalach w Polsce. A chciałem cię przy okazji zapytać, co dalej, no bo wiem, że są już gotowe scenariusze, mało tego, są już nawet takie prawie całkiem zrealizowane i tu możemy już wspomnieć o nowym filmie Macieja Kawulskiego, tak? Tak, to faktycznie jest projekt z tych, które pisałem lub które piszę lub napisałem, który prawdopodobnie, chyba teraz już na pewno pojawi się jako pierwszy na ekranach. Do końca nie wiem jeszcze, czy kin, czy nie kin, bo to w dzisiejszych czasach się do ostatniej chwili rozstrzyga. Problem jest taki, że jeszcze producent nie komunikuje o tym filmie, więc ja też za dużo nie mogę powiedzieć. Ale jest ono bardzo znanej nam wszystkim postaci, legendarnej też bym powiedział, choć nie, absolutnie nie dotyczącą boksu, sportu, nic z tych rzeczy, tylko nie możemy je na razie ujawnić, tak? Tak, nie możemy je na razie ujawnić. Jest to wręcz legenda, dosłownie w tym sensie. Jest to kino historyczne, kino kostiumowe, mocno naturalistyczne. I jeżeli jesteśmy w kontekście tutaj rozmowy o Kuleju, to kilka niespodzianek odniesie mnie też w tym filmie związanych z obsadą. To tylko tak może. Jeszcze jedno słówko o jeszcze jednym projekcie według twojego scenariusza, który bardzo mnie zainteresował, bo też ma szansę niedługo już powstać film o Robercie Brylewskim, czyli no coś dla fanów Brygady Kryzys i innych zespołów, tak? Tak, to prawda. To jest taki trochę efekt tego, że po premierze filmu Kulej oczywiście posypały się propozycje. W ogóle żyjemy w takiej trochę epoce pisania... biografii? Tak, tworzenia filmów biograficznych. Bardzo dużo ich krąży po rynku. Chyba to też dobrze. No, ewidentnie branża odpowiada na oczekiwania widzów i faktycznie do mnie trafiła propozycja od Arka Jakubika pisania scenariusza o Robercie Brylewskim. Jesteśmy już na dosyć zaawansowanej fazie. No i myślę, że wiele osób bardzo, bardzo na ten film czeka, także trzymamy kciuki za biograficzną opowieść o Robercie Brylewskim w reżyserii czy produkcji Arkadiusza Jakubika, to się pewnie jeszcze okaże. Dziękuję ci bardzo za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Jednym z kolejnych i wcale nie ostatnich gości 39. Tarnowskiej Nagrody Filmowej był współscenarzysta filmu Kulej, dwie strony medalu, Rafał Lipski. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. A rozmowę przygotował i przeprowadził z Tarnowa Riko Jaźwiński. Dziękujemy serdecznie i polecamy się z kolejnymi relacjami z 39. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. 9 minut pozostaje do 11. Serwis Trójki za chwilę, a to Stąsi. Treat you unkind.